الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق منصورين من الله لا يضرهم من خذلهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں، گزشتہ دو ہفتے پہلے دین کے سلسلے میں اللہ کی نیک بندیوں کی کوششیں، قربانیاں اور پوری دنیا کے اندر اللہ کے نیک بندوں نے جو عظیم کارنامے انجام دیے، اس پر گفتگو ہو رہی تھی. ہمارا ملک ہندوستان عرب سے گرچہ بہت دور ہے، لیکن یہاں بھی شروع دور میں اسلام پہنچا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی اسلام یہاں پہنچ گیا تھا، اور عربستان سے باہر نکل کر سب سے پہلے جن علاقوں میں مسجدیں بنی ہیں اس میں ہندوستان میں کیرل کی مسجد ہے جو بالکل شروع دور میں بنی، اور صحابہ کرام کا ہندوستان کے ساحل پر آنا جانا اسی وقت سے شروع ہو گیا تھا. اس ملک میں دین کے پہنچنے کے بہت سے ذرائع ہیں. صحابہ کرام تجارت کرنے آئے، ان کی ایماندارانہ تجارت کو دیکھ کر، ان کی شرافت کو دیکھ کر، ان کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوئے. مسلم بادشاہوں کی آمد بھی ہوئی، اس میں سے کچھ بہت نیک تھے اور کچھ جیسے سب ہوتے ہیں ویسے تھے. مسلم بادشاہوں کے ذریعے سے بھی ہندوستان میں اسلام پہنچا، اور مسلم بادشاہوں نے اس ملک میں بڑی ایماندارانہ حکومت کی ہے. یہ بات عام طور پر ذہنوں میں نہیں رہتی کہ جس وقت مسلم بادشاہ ہندوستان میں حکومت کر رہے تھے اس وقت بھی مسلمان یہاں اقلیت میں تھا. ہم مائنورٹی میں تھے، میجارٹی میں نہیں تھے. اس ملک میں مسلمان اکثریت میں کبھی نہیں تھا، تو کوئی اقلیت اکثریت پر حکومت کب کرتی ہے؟ جب اکثریت والوں کو ان کی کچھ خوبیاں نظر آتی ہیں، ان میں صلاحیت نظر آتی ہے. اور جس زمانے میں مسلم بادشاہ حکومت کر رہے تھے اس پورے دور میں کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ہے کہ ہندوستان میں مذہب کی بنیاد پر کوئی جنگ لڑی گئی ہو. بعض فرقہ پرست کہیں گے صاحب وہ طاقت کے زور پر ہندوؤں کو دبا کے رہتے تھے، اگر ایسا تھا تو پھر ہندو کھڑے ہوئے ہو، جنگ ہوئی ہوتی. جس طرح انگریز کے خلاف ہندوستانیوں نے جنگ کی ہے، مذہب کی بنیاد پر اس ملک میں کوئی جنگ نہیں ہے. یہ تو ابھی 100-150 سال کی پیداوار ہے، جو اپنے بھی دشمن ہیں، اپنے مذہب کے بھی دشمن ہیں اور ملک ہندوستان کے بھی دشمن ہیں. جو لوگ توڑنے کی بات کرتے ہیں، فرقہ پرستی کی بات کرتے ہیں، نفرت کی بات کرتے ہیں، وہ اپنے بھی دشمن ہیں، اپنے مذہب کے بھی دشمن ہیں، اور جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے بھی دشمن ہیں. شریف آدمی نہ اپنا برا چاہتا ہے، نہ اپنے مذہب کا برا چاہتا ہے، اور نہ اس ملک کا جہاں وہ رہ رہا ہوتا ہے اس کا برا چاہتا ہے. تیسرا ذریعہ اس ملک میں اسلام کی آمد کا، اللہ کے نیک بندوں کی آمد. خانقاہی بزرگوں کا علاقوں میں بیٹھ جانا اور اصلاحی کام انجام دینا، ایک طویل سلسلہ ہے. اور ملک اللہ کے نیک بندوں سے بھرا پڑا ہوا ہے. ہمارا ہندوستان اہل اللہ کی نگری ہے. ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی بزرگ آرام فرما ہے. یہ جو اہل اللہ کی آمد اس ملک میں ہوئی اس میں بہت زیادہ تفصیلی گفتگو کا تو موقع نہیں ہے، لیکن چند نام خاص طور پر ذکر کروں جن افراد کی وجہ سے اس ملک میں انقلاب برپا ہوا اور جن افراد یا خاندان نے اپنے دور رس اثرات چھوڑے. ان خانقاہی بزرگوں میں سے بہت اونچا نام ہے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا، جو اصلاً تو ایران کے رہنے والے تھے، وہاں سے چل کر ہندوستان آئے. ان کو یہ بشارت ہوئی تھی کہ ہندوستان جاؤ، اس علاقے میں خدمت کی ضرورت ہے. اور میں آپ کو بتلا دوں، اللہ کے نیک بندوں نے دنیا میں دین کی خدمت جب بھی کی ہے، چند موٹی موٹی باتیں آپ سن لیں تو پھر ان حقائق کو سمجھنا آسان ہوگا. پہلی بات تو وہ اس بات پر نگاہ رکھتے تھے کہ کام کی ضرورت کہاں ہے اور کس کام میں لگنا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے، ضرورت کہاں ہے اور ہم کو لگنا کس کام میں ہے. عام طور پر پڑھتے پڑھتے پڑھتے پڑھتے جب استاد کہتے بیٹا اب تم جاؤ کہیں تم بھی پڑھاؤ، تو وہ استاد سے پوچھتے کہاں جاؤں، استاد جہاں کہہ دیتے وہ وہاں چلے جاتے. کبھی ایسا ہوتا کہ استاد بلا کر حکم دیتے کہ فلاں علاقے میں بہت ضرورت ہے آپ وہاں چلے. جس طرح بہار میں مولانا محمد علی منگیری منتقل ہوئے مظفر نگر سے، جامعہ رحمانی منگیر اس وقت مولانا ولی رحمانی ہیں، ان کے والد مولانا ملت اللہ رحمانی اور ان کے والد مولانا محمد علی منگیری. یہ خاندان بہار کا نہیں ہے، یہ خاندان یو پی سے ہجرت کر کے بہار گیا. یہ اصلا مظفر نگر پھلت کا خاندان ہے اور وہاں سے یہ لوگ آ کر کانپور میں بس گئے تھے. کانپور میں آج بھی ان کے خاندان کی پراپرٹی ہے. مولانا فضل الرحمان گنج مراد آباد رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے شاگرد اپنے معتمد مولانا محمد علی منگیری سے فرمایا، محمد علی بہار میں قادیانیت کا فتنہ پھیل رہا ہے اور تم وہاں چلے جاؤ. انہوں نے خاموشی اختیار کی. پھر کچھ دیر کے بعد پوچھا کہ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. کہا حضرت جواب نہیں دیا ہے، میں اس انتظار میں ہوں کہ آپ فرمائیں کب جاؤں. ایک آدمی کہیں رہ رہا ہے بال بچوں سے، بسا ہوا ہے، پراپرٹی ہے، اس سے کہا جائے اپنا وطن چھوڑ کر فلاں علاقے میں چلا جاؤ، چلے جاؤ، کہنا بہت آسان ہے، ذرا کر کوئی لے. گئے اور جانے کے بعد کام کیا. اس خاندان کے احسانات ہیں اس علاقے پر اور قادیانیت کا فتنہ تھما. یہاں تو بہت سے لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ قادیانیت کیا ہوتی ہے. کبھی بات آئے گی انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو کر دی جائے گی، آج اس کا موقع نہیں. استاد اپنے شاگرد سے کہتے تھے کہ تم فلاں علاقے میں چلے جاؤ، چلے گئے. جانے والا اس کی پرواہ نہیں کرتا تھا کہ ہوگا کیا. کبھی ایسا ہوتا تھا کوئی نظام بن گیا، کام چل پڑا، اور کبھی ایسا ہوتا تھا کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں، پوری زندگی وہیں کھپا تھا. اللہ کے یہاں اجر دونوں کو ملے گا، جس کے ساتھ نظام بنا، جس کی بات چلی، جس کے ساتھ نظام بنا، لوگ جمع ہوئے، اللہ کے ہاں اس کو بھی اجر ملے گا، اور جس کی کسی نے نہیں سنی اللہ کے ہاں اس کو بھی اجر ملے گا. یہ بڑی تلخ حقیقت ہے. آپ نے سمجھا کہ نیک بندہ اللہ کا مقرب بندہ اور بہت بڑے بزرگ اور ولی وہی ہوں گے جن کے پیچھے قافلہ چلتا ہو؟ نہیں, بالکل یہ معیار نہیں ہے. اللہ کے ہاں یہ معیار نہیں ہے مقبولیت کا. تقریباً 125,000 انبیاء کرام تشریف لائے, بعضے انبیاء کرام کو ماننے والوں کی ٹیم ملی, بعضوں کو ٹیم نہیں ملی, چند افراد ملے اور بعضوں کو تو کوئی نہیں ملا. انبیاء کرام اپنا کام کر کے دنیا سے گئے, کسی ایک شخص نے ان کے ہاتھ پر کلمہ نہیں پڑھا. تو کیا نعوذ باللہ وہ ناکام ہے؟ وہ عند اللہ مقرب نہیں ہے؟ ہمارے بزرگوں میں سے بعضوں کا کام نظر آیا اور بعضوں کا کام نظر نہیں آیا. اللہ کے ہاں بندے کی محنت, اخلاص, مقصد, اس کا اعتبار ہوتا ہے. دنیا کے اندر بعض لوگوں کو بڑی مقبولیت ملتی ہے, بڑی محبوبیت ملتی ہے اور بعض لوگوں کی مخالفت ہوتی ہے. جس کی مخالفت ہو رہی ہو وہ بد اخلاق ہو, بد مزاج ہو, سخت ہو, ضروری نہیں ہے. اور جس کے پیچھے لوگ چل رہے ہو وہ عند اللہ مقبول ہو, ضروری نہیں ہے. بازار تو کوئی بھی لگا لیتا ہے. بازار بنیاد نہیں ہے, عمارتیں بنیاد نہیں ہے, بھیڑ بنیاد نہیں ہے, کام بنیاد ہے. اہل اللہ جاتے تھے علاقوں میں, اپنی جھونپڑی بنا کر رہ کر کام شروع کرتے تھے. اس ملک ہندوستان کے اندر ہزاروں سے زائد اہل اللہ آرام فرما رہے ہیں مختلف علاقوں میں. کچھ کو شہرت ملی, کچھ کو نہیں ملی, بنیاد یہ نہیں. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بشارت دی کہ تم ہندوستان جاؤ, تمہاری ہندوستان کو ضرورت ہے. چل دیئے. وہ جو ہندوستان آنے کا خشکی کا راستہ ہے ایران ہو کر کے, آگے. اب جو حصہ پاکستان کہلاتا ہے اسی علاقے سے دلی آئے. جو خشکی کا راستہ ہے سہارنپور سے ہو کر کے واگھ سرحد کے پاس سے دلی آ گئے. کچھ دنوں وہاں قیام کیا, پھر وہاں سے اکیلا گئے. جس زمانے میں خواجہ صاحب ہندوستان تشریف لائے اس وقت کا ہندوستان کیا تھا اور حکومتیں کیا تھی وہ سمجھنا بہت ضروری ہے. اسلام میں ذات پات کی بنیاد پر نجات نہیں ہے, نسب کی بنیاد پر نجات نہیں ہے, خاندان کی بنیاد پر نجات نہیں ہے. نہ خاندان کی بنیاد پر کوئی آدمی آنکھ بند کر کے عزت دار ہے اور نہ خاندان کی بنیاد پر کوئی آدمی آنکھ بند کر کے ذلیل ہے, بالکل نہیں. اسلامی اصول یہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم. کسی کالے کو گورے پر, کسی گورے کو کالے پر, رنگ, نسل, علاقے کی بنیاد پر کوئی فضیلت نہیں ہے. اللہ کے نزدیک عزت کی بنیاد تقویٰ ہے. دوسرے موقع پر اور وضاحت سے فرمایا, من بطا بھی عمله لم یسرع بھی نسبه. اگر عمل میں کوتاہی ہوگی تو نسب اس کو لیول نہیں کرے گا, نسب اس کے اندر بڑا تیزی نہیں پیدا کرے گا. اور آسان الفاظ میں آپ کو میں سمجھاؤں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے جن لوگوں نے آپ کی اطاعت قبول کی, ایمان قبول کیا, جنت میں وہ جائیں گے, اور جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا وہ جہنم میں جائیں گے. خاندان کے بعد لوگ آپ سے محبت کرتے تھے لیکن ایمان نہیں قبول کیا, جہنم میں. اطاعت کے بغیر, ایمان کے بغیر محبت کا بھی اعتبار نہیں. 1400 سال کے اندر سینکڑوں ہندو شاعر ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیں کہی ہیں. آج بھی لوگ کہہ رہے ہیں کیا ان کو محبت نہیں ہے آپ سے؟ ہے محبت. تو انجام کیا ہوگا؟ ایمان کے بغیر انجام جہنم ہوگا. اسلام یہ کہتا ہے، اسلام کہتا ہے الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب، سارے انسان آدم کی اولاد ہیں، اور جب سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں تو کوئی چھوٹا کوئی بڑا نہیں ہوگا. رہا سوال یہ کہ جو ہم نے برادریاں بنا لی، علاقے بنا لیے، قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، یہ شاخیں، یہ قبیلے، یہ برادریاں تعارف کے لیے، ایک پہچان کے لیے. معیار ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک باعزت وہ ہوگا جس کی زندگی مطابق شریعت ہوگی. یہ اسلامی اصول ہو گیا. اس ملک میں بسنے والی جو قوم ہے ہندو، حالانکہ ہندو بھی نہیں کہتے ہیں ان کو، ہندو کہے گئے ہندو ہے، اس میں سے تقریباً 70% وہ ہیں جو اپنے آپ کو ہندو مانتے ہی نہیں ہیں. آپ ملاقات کیجئے بھارت مکتی مورچہ والوں سے، بہت تنظیمیں ایسی ہیں، وہ کہتی ہم کہے گئے ہندو ہیں، مندر میں ہم جا نہیں سکتے، کتاب ہم پڑھ نہیں سکتے، مذہبی کام ہم کر نہیں سکتے. 2-3% لوگوں نے پوری قوم کو بےقوف بنا رکھا ہے. تو جن لوگوں نے پوری قوم کو بےقوف بنایا انہوں نے کیا فلسفہ پیش کیا وہ سنیے. انہوں نے کہا صاحب ایسا ہے، انسان جو ہے وہ بھگوان کے جسم سے پیدا ہوا ہے. اچھا، سر سے کون پیدا ہوا ہے؟ برہمن. بازو سے کون پیدا ہوا ہے؟ ٹھاکر. پیٹ سے کون پیدا ہوا ہے؟ بنیا. اوپر کا حصہ ہوگا. ٹھاکر کا کام حفاظت کرنا، بنیا کا کام کما کر پنڈت جی کو دکشنا کرنا، اور پنڈت جی کا کام جو چاہے کرے، پنڈت جی کے لیے کیا ہے؟ بھگوان کی اولاد ہے. اور باقی ساری قومیں نیچے سے، کمر کے نیچے سے پیر تک ساری قومیں پیدا ہوئی ہیں. اب چھوٹی قوموں کی ذمہ داری ہے کہ وہ پیر چھوئے. یہ ان کی مذہبی بنیاد پر بات کر رہا ہوں، میری بات ٹیپ ہو رہی ہے، مجھے معلوم ہے بہت مرچا لگے گا لوگوں سننے کے بعد. تمہاری مذہبی کتابیں یہ باتیں کہتی ہیں، اور اگر آپ کو پڑھنے کا شوق ہو تو مولانا علی میاں ندوی کتاب ہے جو اصلاً عربی میں ہے، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، اس کا ترجمہ مولانا نے اپنے قلم سے خود کیا ہے. انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج زوال کا اثر، اس میں آپ پڑھیے. وہ کیا کشش ہے اسلام کے اندر کہ پوری دنیا اسلام کی طرف سمٹ کر چلی آئی. اس ملک ہندوستان میں جہاں تشریف لائے خواجہ صاحب، ایک تو یہ بھید بھاؤ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ کریلا نیم چڑھا. جو برادری حکمراں تھی، چوہان برادری، یہی برادری اجمیر میں حکمراں تھی، یہی برادری دلی میں حکمراں تھی. اجمیر میں جس حکمراں سے خواجہ صاحب کا سابقہ پڑا، پرتھوی راج، اس کا باپ تھا سومیشور اور اس کا نانا تھا آنند پال. تو پرتھوی راج کے نانا کو کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، لڑکا نہیں تھا. تو لڑکا نہیں تھا، داماد گدی پر بیٹھے گا، تو اس نے اجمیر کا رجواڑا داماد کو دیا، سومیشور کو. پھر پرتھوی راج اپنے نانا کے یہاں رہنے لگا دلی میں، آنند پال گیا. جب نانا کا انتقال ہوا وہ گدی اس کو مل گئی، اور اجمیر کا رجواڑا تو ابا کا تھا، پپوتی تھی. یہاں باپ کا انتقال ہوا وہ اس کو مل گیا. چوہان برادری کے دو بڑے رجواڑے اجمیر اور دلی پر پرتوی راج کی حکومت. تیسرا رجواڑا کنوج میں تھا، ہمارے یو پی میں. یہاں کے راجا کی لڑکی سے اس کو شادی کرنا تھا پرتھوی راج کو، تو اپنا دبدبہ دکھانے کے لیے بجائے شادی کرنے کے اس کو اٹھا کر لایا طاقت کے زور پر، پورا علاقہ سہم گیا تھا. تین بڑے رجواروں پر پرتھوی راج کی دھاک بڑھی ہوئی تھی. خواجہ صاحب کی ہندوستان آمد سے پہلے ایک اور واقعہ ہو گیا تھا جس سے اس کا دماغ ساتویں آسمان پر تھا. سلطان شہاب الدین محمد غوری, غوری خاندان کا بادشاہ, یہ افغانستان سے ہندوستان آیا اور ہندوستان میں اس کی جنگ ہوئی پرتھوی راج سے. سلطان شہاب الدین غوری شکست کھا کر بھاگا. تو یہ حضرت اور پھول کپا ہو گئے, اب مجھ سے کون ٹکرائے گا. اس جنگ کے کچھ دنوں کے بعد خواجہ صاحب کی ہندوستان آمد ہوئی. کچھ دنوں آپ دلی میں قیام کیا اور اس کے بعد اجمیر میں آئے. اجمیر میں اس وقت ہزاروں مندر تھے. مندروں کے چراغوں میں جو تیل جلتا تھا وہ کئی ٹن ایک رات میں جلتا تھا. آپ نے اپنے شاگردوں کے ساتھ آ کر ایک کنارے پہ پڑاؤ ڈال دیا. پرتھوی راج کی ماں جو تھی وہ جو لوگ ستاروں کو دیکھ کر کچھ اشارے سمجھتے ہیں نجومی, اس فن کی ماہر تھی کاہن. اس نے کہا بیٹا علامتیں ایسی بتلا رہی ہیں کہ اس علاقے میں کوئی درویش آئے گا, اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ مت کرنا ورنہ تمہارا کام بگڑ جائے گا. یہ اما نے کہہ رکھا تھا. اس کے کچھ دنوں کے بعد خواجہ صاحب کی وہاں آمد ہو گئی. اب ایک طرف تو اس کے دل میں یہ بات تھی کہ میری اما نے کہہ رکھا درویش آئے گا اس کو چھیڑنا مت, اور یہ مسلمانوں کا قافلہ وہاں جا کر ٹھہرا, اذان بھی ہو رہی ہے, نماز بھی ہو رہی ہے, پوری اسلامی شان و شوکت کے ساتھ وہاں رہ رہے ہیں, اب کیا کریں. سانپ کے منہ سے سندر پھنس گئی, نہ اگلتے بنتا ہے نہ گلتے بنتا ہے. کہاں اس کا اپنا ایک روب دبدبا اور کہاں یہ اہل اللہ کی وہاں تشریف آوری. تو اس نے اپنے نوکروں سے کہا کہ ان کو یہاں ٹھہرنے مت دو, ان کو روکو. وہ لوگ آئے ہیں, تم لوگ یہاں رکو حکومت. یہ بیچارے اپنا کھلے گراؤنڈ میں ایک طرف خیمہ لگا کے ٹھہرے ہوئے تھے. تو ان لوگوں نے پوچھا بھائی آپ کا کیا دخل ہے یہاں پر, کیا نقصان ہے؟ کہنے لگے نہیں یہاں ہمارے اونٹ بیٹھتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہم ہٹ جاتے ہیں ادھر لگا لیتے ہیں. نہیں, اس پورے علاقے میں کہیں مت رکو, جاؤ یہاں سے. بدتمیزی کر کے ان کو وہاں سے ہٹا دیا. خواجہ صاحب میں جاتے ہوئے فرمایا ٹھیک ہے وہ اونٹ ہی بیٹھے رہیں گے, کہہ کر آپ کچھ دور چلے گئے, اونٹ لا کے بٹھال دیے گئے. اب جب دوسرے دن اونٹ اٹھائے جاتے تو ایک کو نہیں اٹھتا, بیٹھے ہی رہے. بہت پریشان وہ درویش جاتے جاتے یہ بات کہہ گیا تھا کہ پھر ٹھیک ہے اونٹ بیٹھے ہی رہیں گے, اس کی بد دعا لگی ہے, جا کر معافی تلافی کی. لیکن اس کی اطلاع بادشاہ کو پھر دی گئی کہ حضرت وہ جو قافلہ آیا ہوا ہے اس میں ایک بزرگ ہیں, انہوں نے کل یہ بات کہی تھی, آج یہ واقعہ ہوا. تو پرتھوی راج گھبرایا. اب اس نے جوگی کو بلوایا, آنند پال جوگی کو, جادو کا ماہر, اپنی ٹیم کو لے کر آیا. اب بڑے زوم کے ساتھ میں دیکھتا ہوں کون بزرگ ہے اور کون علم رکھتا ہے, میں نمٹ لوں گا. اس نے آنے کے بعد اپنے کرتب دکھانے شروع کر دیا. دیکھیے جھولی والے آپ کے سامنے آ رہے ہیں, ایک جمعہ چھوڑ کر اس سے پہلے میں نے اعلان بھی کیا تھا, کچھ پیسہ بھی آیا ہوا ہے. صرف اس بات کا انتظار ہے کہ کام اس وقت چھیڑا جائے کہ بچوں کی تعلیم میں رکاوٹ نہ ہو, اور بچے اگر پڑھتے رہیں گے اوپر سے پتہ نہیں کام چلتا رہے گا دقت آئے گی. کئی طرح کے مشورے ہمارے جاری ہیں, کدھر سے کام شروع کیا جائے, کس انداز سے کیا جائے. ہو سکتا ہے ہفتہ آٹھ دن کے بعد بائیں طرف کام شروع بھی ہو جائے, اور ہو سکتا ہے 18 تاریخ کا انتظار کرنا پڑے. وہ پیسہ جو کا تو محفوظ ہے, تقریباً 3 لاکھ روپے کا وہ خرچ ہے. وہ جو ہمارے محلے کے نوجوانوں نے باہر کھڑے ہو کر جھولی گھمائی تھی, 50,000 روپیہ اس میں آیا تھا, اور تھوڑا بہت جھولی مسجد میں آتا ہے وہ پیسہ بھی رکھا جا رہا ہے. پیسے کی سخت ضرورت ہے. میں نے اعلان بھی کیا تھا بھائی لوگ پترے میں حصہ لیں, آج پھر کہہ رہا ہوں 500 روپے کا پترا رہے گا. جس کو اللہ جو توفیق دے, 2 پترا, 10 پترا, 5 پترا, یہ پیسہ تو ہم پان کھا کے تھوک دیتے ہیں، چائے پی کے ختم کر دیتے ہیں، اگر ہمارا پیسہ اللہ کے گھر میں لگ جائے گا تو نمازیوں کو سہولت ہوگی، اس کا خیال رکھیں۔ جس طرح تعاون جاری تھا وہ جاری رکھیں، انشاءاللہ کام جلد شروع ہوگا۔ ایک بار درود شریف پڑھ کے آنند پال جوگی جو آیا، اس نے آنے کے بعد اپنا کر و فر دکھانا شروع کیا، اپنے چیلوں کو اور اپنے شاگردوں کو شیر پر بیٹھا کے لایا، شیروں پر بیٹھے ہوئے تھے، ہاتھ میں سانپ کے کوڑے لیے ہوئے تھے۔ خواجہ صاحب نے دیکھا کہ یہ بدتمیز چلا رہا ہے تو آپ نے دائرہ کھینچ دیا۔ اللہ کے نیک بندوں کے اس کے بہت سے واقعات ہیں اس مجمع کے اندر، بہت سے لوگوں کو لگے گا کہ مولانا کو آج کیا ہوا، کیا باتیں کر رہے ہیں۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اللہ کے نیک بندوں کے اس قسم کے بہت سے واقعات ہوتے رہتے ہیں، اس لائق بنے کوئی تب۔ اور اگر ہماری گندی عقل میں، ناقص عقل میں، ویران دل میں نہیں سماتا، اپنے دل کا علاج کرو، ان حقائق سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ خان صاحب نے دائرہ کھینچ دیا، اب وہ جوگی اس کے اندر آنے سے رہا۔ اس نے کیا کیا، وہ ہوا کے اوپر اڑ کر اوپر سے آگ برسا رہا تھا۔ بہرحال اس کے پاس بھی ہنر تھا، فن تھا۔ خواجہ صاحب نے اپنی کھڑاؤں لکڑی چپل ہوا میں سے اچھال دی اور وہ جا کر اس کے سر پر برسنے لگی۔ اب کیا کرتا ہوں، وہ کھڑاؤں سر پر برس رہی ہے اور وہ فضا کے اوپر ٹنگا ہوا تھا، مجبوراً نیچے آیا، معافی مانگی خواجہ صاحب سے، اور جو اس کے سارے چیلے تھے ان سب نے معافی مانگی اور وہ سب مشرف با اسلام ہو گئے۔ اب پرتھوی راج کی اور مصیبت کھڑی ہو گئی۔ یہ وہی کہانی ہے جو فرعون موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے جادوگروں کو لے کر آ رہا تھا، طاقت کا مظاہرہ کر رہا تھا، اور جتنا آگے بڑھا اتنا دلدل کے اندر چلا گیا۔ سلطان شہاب الدین محمد غوری جو پرتھوی راج سے شکست کھا کر دوبارہ اپنے علاقے میں لوٹ گیا تھا، وہ جانے کے بعد پھر تیاری کر رہا تھا۔ اس نے ایک رات میں خواب دیکھا کہ اللہ کا نیک بندہ کہہ رہا ہے کہ ہندوستان پر دوبارہ حملہ کرو، انشاءاللہ اس مرتبہ کامیابی ہوگی۔ ادھر جب یہ آنند پال جوگی اور اس کے ساتھی لوگ اسلام میں داخل ہو گئے تو پرتھوی راج کے غصے کی انتہا نہ رہی، آگ بگولا ہو گیا اور خواجہ صاحب کی شان بدتمیزیاں شروع کر دی، آپ لوگ اجمیر فوراً چھوڑ دیجئے۔ تو یہ قافلہ یہ کہتے ہوئے باہر نکلا، خواجہ صاحب نے فرمایا ہم اس بدتمیز کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ اور کہیں جملہ آتا ہے کہ میں نے اس کو پکڑ کر موت کے حوالے کر دیا، اس انداز سے الفاظ استعمال کیے اور باہر نکل گئے۔ بس چند دنوں کے بعد دلی کا جو حکمراں تھا اس نے پرتھوی راج کو اطلاع کی کہ سلطان شہاب الدین غوری ایک بڑی فوج لے کر ہندوستان پر دوبارہ حملہ آور ہو رہا ہے۔ اب اس نے فوراً اپنے تمام رجواڑوں کو حکم کیا، بڑی فوج جمع کی جائے، 30 لاکھ فوج جمع کیے گئے، لاکھ دو لاکھ نہیں، 30 لاکھ اس وقت ہندوستان کی آبادی کیا تھی۔ اور تھانی سر کے قریب ترائن کا میدان ہے مظفر نگر ضلع میں، بہت بڑا علاقہ ہے، کھلا ایک دم ہموار، میں نے وہ علاقہ دیکھا ہے۔ اس میدان میں سلطان شہاب الدین محمد غوری کی فوج اور پرتھوی راج کی فوج آمنے سامنے، پرتھوی راج کی فوج 30 لاکھ اور سلطان شہاب الدین غوری کی فوج تقریباً 3 لاکھ۔ وہ چل کر پردیش سے آئے تھے، یہ اپنے ملک کے اندر سارے ساز و سامان کے ساتھ آمنے سامنے کی گھمسان کی جنگ ہوئی۔ پرتھوی راج بھاگا، پکڑا گیا اور مارا گیا۔ پرتھوی راج کی فوج کو شکست ہوئی، شکست فاش ہوئی۔ جب سلطان شہاب الدین غوری کو فتح ہوئی تو وہ چل کر خواجہ صاحب کے پاس ملنے آیا۔ جب نگاہ سے نگاہ ملی اس کی تعجب کی انتہا نہ رہی کہ جن بزرگ نے مجھ سے خواب میں یہ بات کہی تھی کہ ہندوستان کی فکر کرو، دوبارہ حملہ کرو، اب کی تم کو فتح ہوگی، یہی ہے۔ وہ آپ کا مرید ہو گیا. ادھر ظلم اور کفر کی کمر ٹوٹ چکی تھی اور بادشاہ وقت خیر صاحب کا مرید ہو گیا. وہ ہندوستان رکا نہیں, اپنے پیچھے قطب الدین ایبک کو ہندوستان کا والی بنا کر واپس چلا گیا افغانستان. خیر صاحب اپنے کام میں لگ گئے. قطب الدین ایبک کے بعد شمس الدین التمش دلی کا حکمراں بنا. خواجہ صاحب کا انتقال ہو گیا, خواجہ صاحب کے خلیفہ قطب الدین بختیار کاکی دلی مقیم ہے اور دلی کا بادشاہ شمس الدین التمش ان کے ہاتھ پر بیعت ہے. تو خواجہ صاحب کا زندگی کا آخری وقت پرتوی راج کے مارے جانے کے بعد یہ ماحول ان کو سازگار ملا, تو انہوں نے اپنے شاگردوں کو ملک کے مختلف علاقوں میں, کسی کو گلبرگہ بھیج دیا, کسی کو ناگود بھیج دیا, کسی کو دلی میں بیٹھا دیا, کسی کو بنگال بھیجا, کسی کو بہار بھیجا. انشاءاللہ اگلی ملاقاتوں بتلاؤں گا خیر صاحب کے خلفاء کہاں کہاں رہے. ان کی اپنی زندگی تو بالکل سیدھی سادی تھی, لیکن پرتھوی راج کے مارے جانے کے بعد ہندوستان کے اندر بہت کم وقت میں ایک بڑا انقلاب برپا ہوا. کیا انقلاب برپا ہوا؟ وہ بات آپ کے ذہن میں رہے جو میں نے ابھی کہی تھی. اسلام میں بھید بھاؤ نہیں ہے, جو اصل اسلام ہے اس میں اونچ نیچ بھید بھاؤ نہیں ہے. جمعہ کے دن وضو کر کے جو پہلے آئے گا وہ آگے بیٹھے گا اور جو بعد میں آئے گا وہ پیچھے بیٹھے گا. جو نماز پڑھانے کا اہل ہوگا اس کے اندر دینی علم ہو, تقویٰ ہو, طہارت ہو, وہ مسلے پہ کھڑا ہوگا. اور چودھری صاحب پردھان جی اور فلانے جی ٹھکانے جی, ٹھیک ہے اپنے گھر بیٹھیے آپ, مسلے پہ کون کھڑا ہوگا؟ جو نماز کا اہل ہوگا. وہ کہاں کا ہو, کون ہو, یہ کوئی بنیاد نہیں. فقہا نے امام کے لیے شرطیں لکھی ہیں, ایسا ہو, ایسا ہو, ایسا ہو. یہ نہیں لکھا کہ کس برادری کا ہو, کس نسل کا ہو, کس سائز کا ہو. نیک جو چیزیں اس کی نیکی کے منافی ہیں, امامت کے منافی, وہ ہوں گی. دینی مسائل کون بتلائے گا؟ جس کو اللہ نے دینی علم دیا ہوگا. اسلام تو برابری اور مساوات کا پیغام پیش کرتا ہے. اب جب ہندوستان میں یہ بات مشہور ہوئی کہ ایک اللہ کا نیک بندہ اجمیر میں آ کر بیٹھا ہوا ہے جو اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ انسان, سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہے, جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کو ماننے والا کہلاتا ہے, ہم گرچہ اس کو مسلمان کہتے ہیں وہ اصل میں اللہ کو ماننے والا, اور جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتا باغی ہے, وہ اللہ کا مخالف ہے, اس کو آپ کافر کہیں کچھ بھی کہیں وہ اصل میں اللہ کا باغی ہے. تو انسانوں میں تقسیم یہ ہے, ماننے والوں کی, نہ ماننے والوں کی. اور جو اسلام قبول کر لیتا ہے اس کو مسلمان اپنے سینے سے لگا لیتے, کوئی بھید بھاؤ نہیں کرتے. بس جب یہ بات چلی تو اس ملک میں وہ برادریاں جو چوہان خاندان کے ظلم زیادتی سے پریشان اور تنگ تھی, سب کے سب ریلے کے ریلے, دس دس ہزار. آپ تاریخ میں سنتے ہیں بعض لوگ بن جاتا ہے, دس ہزار لوگ کیسے اسلام قبول کریں گے؟ ارے ایک لہر چلتی ہے علاقے میں, پورا پورا علاقہ مسلمان ہو جاتا ہے. تاریخ میں آتا ہے جب خواجہ صاحب کسی علاقے سے نکلتے تھے اتنا وقت نہیں ہوتا تھا کہ رک کر ایک ایک آدمی سے اس کے حال سنا جائے اور اس کو کچھ بتلایا جائے. بس جس طریقے سے اجتماعات میں آپ نکاح دیکھتے ہیں کیسے ہوتے ہیں, اجتماعی نکاح, فلاں کی لڑکی فلاں لڑکا, اتنا مہر قبول, ہاں قبول, چلا دوسرا, یوں نکاح ہوتا ہے. مقام پہ رہتے ہوئے تو ماشاءاللہ, پھر خطبہ, پھر در خطبہ, پھر سات کلمہ, بعض جگہ تو قرآن خوانی بھی ہونے لگی, کیا کیا نہیں ہوتا ہے. اصل نکاح کس کو کہتے ہیں؟ لڑکی راضی, لڑکا راضی, مہر کی مقدار معلوم, لڑکی لڑکے کو جانے, لڑکا لڑکی کو جانے, بس نام لینے میں بھول چوک ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر دونوں آمنے سامنے بیٹھے ہو, بھائی تمہارا نکاح ان سے کیا قبول کیا؟ ہاں قبول کیا. تم نے ان کو دیا؟ ہاں دیا. اگر نام نہیں بھی لیا گیا, نام میں بھول چوک ہو گئی, ولیت میں بھول چوک ہو گئی, اصل پہچان برقرار ہے تو نکاح ہو جاتا ہے. ایسے ہی بندہ اخلاص کے ساتھ یہ مان لے کہ میرا خالق و مالک جس نے مجھے پیدا کیا ہے جو مجھے مارے گا, عبادت کا حقدار تو وہی ہے. لا الہ الا اللہ الفاظ چاہے جو ہو, عربی میں کہو, اردو میں کہو, ہندی میں کہو, مراٹھی میں کہو, اللہ سب کو جانتا ہے. اللہ کو اللہ کہو, کسی اور نام سے یاد کرو, قل ادعوا اللہ من الرحمن ایما تدعو فله الاسماء الحسنى, تو اللہ کہہ کے پکارو, کچھ اور کہہ کے پکارو, اگر مقصد ایک ہے تو اس کے ہاں قبول ہے. تو بس یہ اللہ کے نیک بندے علاقوں سے نکلتے تھے, لوگ لین لگا کر کلمہ پڑھتے تھے. اب جہاں اللہ کے نیک بندے بیٹھ گئے, مدرسے تھے, خانقاہیں تھیں, وہاں یہ کام مکمل ہوا. یعنی اسلام میں آنے کے بعد وہ مشرکانہ جو تصور ذہنوں کے اندر تھا, اب سیدھی بات ہے, بچہ جس ماحول میں پیدا ہوا ہے, پلا بڑھا ہے, اس ماحول سے متاثر کیسے نہیں ہوگا. یہ جو مسلمانوں میں بہت سی رسمیں ہندوؤں کی آ گئی, وجہ یہ ہوئی کہ جہاں اصلاحی کام نہیں ہو سکا وہ گندگی برقرار ہے. اونچ نیچ کا تصور وہیں سے آیا, بچیوں کو پراپرٹی میں حق نہ دینے کا تصور وہیں سے آیا, جہیز کا تصور وہیں سے آیا, اور اللہ کے ساتھ اللہ کے ماسوا کو کہیں نہ کہیں شامل کرنا ہر چیز کے اندر. یہی بات تو مشرکین مکہ بھی کہتے تھے, ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا, جس قوم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سابقہ تھا مکے والوں سے, کیا وہ خدا کو نہیں مانتے تھے؟ مانتے تھے. جھگڑا کس بات کا تھا؟ اسلام کہتا ہے صرف خدا. اسلام کیا کہتا ہے؟ صرف اللہ. اور وہ کیا کہتے تھے؟ اللہ بھی اور بھی. اللہ بھی اور بھی جھگڑا اسی کا تھا. اور اگر وہ عقیدہ آج بھی کہیں پایا جائے گا تو انہی کے ساتھ شامل ہوں گے. اسلام کہتا ہے لا الہ الا اللہ, قل هو اللہ احد, اللہ جیسا کوئی نہیں. هو الصمد, اپنے اوپر قیاس مت کرو. اگر اللہ نے عقل دی ہو بندے کو تو سوچے, خدا خود کہہ رہا ہے کہ بندو جو تمہارے ساتھ متعلقیہ لگی ہوئی ہے وہ اللہ کے ساتھ نہیں لگی. مثلا کوئی بھی نظام ہے, ایک اسکول ہے, مدرسہ ہے, تنظیم ہے, کچھ بھی ہے, تو ذمہ دار سارا کام خود نہیں کر سکتا, وہ مجبور ہے. مطبخ کا ڈپارٹ کسی اور کو دے گا, تعلیم کا ڈپارٹ کسی اور کو دے گا, کنسٹرکشن تعمیرات ڈپارٹ کسی اور کو دے گا, چندے کا ڈپارٹ کسی اور کو دے گا, تنہا کیسے کرے گا؟ آپ کیا شادی نکلتی ہے تو رات میں گوشت کون کٹوائے گا؟ فلانے صاحب. ٹینکر کون لائے گا؟ فلانے صاحب. کھانے میں پکتے وقت کون کھڑا ہوگا؟ فلانے صاحب. ہال کی ڈیکوریشن کا نظام کون کرے گا؟ فلانے صاحب. اور اگر سیٹ سارا کام اپنے اوپر لے لیں گے تو بھینس پانی ملے گی. یہ کیا ہے؟ یہ انسان کی مجبوری ہے. کوئی بادشاہ, کوئی حکمراں تنہا حکومت چلا نہیں سکتا. بالکل صحیح ہے, وہ سپورٹر رکھنے پر مجبور ہے. اب آئیے, اللہ تنہا پوری کائنات, دنیا نہیں پوری کائنات کو تنہا چلا رہا ہے. نہ اس کو بھوک لگے, نہ اس کو پیاس لگے, نہ اس کو نیند لگے, اور کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو اس کے علم سے باہر ہو. اب کہو کہ اللہ تعالیٰ اکیلے کیسے خدائی چلائیں گے؟ پھر ہمارے وزیر اعظم کو تو 65 منتری لگتے ہیں, اسٹیٹ وزیر اعلیٰ کو اتنے منسٹر لگتے ہیں, کمشنر لگتا ہے, ڈپٹی کمشنر لگتا ہے, ایس ایم پی لگتا ہے, پھر 3 زون ہوتے ہیں, پھر سی پی, پھر اس کا سینئر انچارج ہوتا ہے, پھر پولیس ہوتی. بالکل صحیح ہے, تم نے اپنے خدا کو ایسا ہی سمجھا ہے کیا؟ ہم مسلمانوں نے اللہ کو ایسے ہی سمجھا ہے؟ اللہ کہہ رہا اللہ الصمد, تو ان تمام عیوب سے پاک ہے. لم یلد ولم یولد, نہ اس کو کسی نے جنا, نہ اس سے کوئی پیدا ہوا, نہ اس کے ماں باپ, نہ اس کی اولاد. تو اصل تو اسلام توحید کا علم بردار ہے, اور اسلام سے اگر توحید ہی نکال دی جائے تو پھر کچھ نہیں بچتا. ہندو مذہب میں دیوی دیوتاؤں کا عقیدہ اور اسلام میں توحید کا عقیدہ. ٹھیک ہے, آپ کا وہ نظریہ آپ کو مبارک ہو, نہ آپ ہم پر مسلط کریں نہ ہم آپ پر مسلط کریں, اس ملک میں اسلام پھیلا کیسے؟ اصل سوال تو یہ ہے. ایک صاحب مجھ کو مل گئے, کہنے لگے وہ مسلم بادشاہ آتے تھے مار مارے کلمہ پڑھاتے تھے. ٹھیک ہے, میں نے کہا ہندوستان کا کون سا علاقہ ایسا ہے جہاں کے مسلمانوں کو یہ احساس ہو کہ ہمارے آبا و اجداد کو مار کے کلمہ پڑھایا گیا ہے؟ ذرا ہماری ان سے ملاقات کروا لو. اچھا ٹھیک ہے, مسلم بادشاہ کراتے تھے, ان کو گئے ہوئے 400-500 سال ہو گئے, لوٹ گئے ہوتے, اب کس نے مجبور کیا؟ اب تک کیوں پڑے ہیں اسی مذہب میں اگر ان کو مار کلمہ پڑھایا گیا تھا؟ جبکہ اصول یہ ہے, قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کو طاقت کے زور پر کلمہ پڑھا دیا جائے تو ایمان معتبر نہیں, نہ پڑھانے والے کو ثواب ملے گا نہ پڑھنے والے کا کلمہ معتبر ہوگا. اب بتائیے, اسلام صاف ہے کہ طاقت کے زور پر کلمہ کسی کو مت پڑھاؤ. خداوند قدوس کہہ رہے ہیں مجھے اگر یہی کرنا ہوتا تو میں ایک اعلان کر دیتا کہ سب لوگ میری مانو ورنہ, سب لوگ میری مانو ورنہ میں سورج سے کہہ دوں گا جو نہیں مانتا اس کو روشنی مت دے, برسات سے کہہ دوں گا جو نہیں مانتا اسے کہہ دے مت برس, ہوا سے کہہ دوں گا جو نہیں مانتا وہاں مت چل, زمین سے کہہ دوں گا جو نہیں مانتا ان کو دھسا دے. اگر خدا کو یہی کرانا ہوتا تو مسلم بادشاہ ہوئی کیا ضرورت تھی؟ نہیں, یہاں اختیار دیا گیا, فمن شاء فلیوم ومن شاء فلیکفر, اس کو ماننا ہے مانے, نہ ماننا ہو نہ مانے. بلکہ خداوند قدوس نے اعلان کیا, ارے نافرمانوں سنو, جب میں نے پیدا کیا ہے تو میں کھلاؤں گا, میں روزی دوں گا ماننے والوں کو بھی نہ ماننے والوں کی بھی. الحمدللہ رب العالمین, رب المسلمین نہیں کہا گیا, وہ پالنے والا ہے سارے عالم کو, جو مانتا ہو اس کو بھی جو نہ مانتا ہو اس کو بھی. اس پر میں آپ کو واقعہ سناؤں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھانا کھانے سے پہلے مہمان تلاش کرتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا, کئی وقت نکل گیا مہمان نہیں آیا, بھوکے تھے, بڑی مشکل سے ایک مہمان دکھا اس کو بلا کر لائے, دسترخوان لگایا گیا, آپ نے اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کیا اور مہمان سے کہا اللہ کے نام سے کھا. اس نے کہا میں تو اللہ کو مانتا نہیں. تو آپ نے کہا اچھا تو اللہ کو نہیں مانتا, نالائق مردود, جلا تھا نبوت کا, نکل جا یہاں سے. اس نے کہا ابراہیم میں چلا جاتا ہوں لیکن جوش مت دو, نہیں مانتا تو نہیں مانتا, نہیں کھاؤں گا. چل گیا, ادھر وہ چلا, ادھر ان پر وحی اتری, ابراہیم کیا میں نے اپنے بندوں کی روزی شرط کے ساتھ رکھی ہے کہ جو مانے گا اس کو پلاؤں گا؟ ابراہیم جو مانتا ہے وہ بھی کھاتا ہے, نہیں مانتا وہ بھی کھاتا ہے, اور یہ تو 30 سال سے میری مخالفت کر رہا ہے, بغاوت کر رہا ہے, میں نے اس کی روزی بند نہیں کی, تم ایک وقت برداشت نہ کر سکے؟ جا بلا کر لاؤ اس کو, اس سے کہو اللہ کو نہیں مانتا پھر بھی کھا. گئے, او بھائی سنو سنو سنو کیا ہوا, چلو بھائی کھا لو. نہیں نہیں پہلے طے کرو پھر تم بینک میں بات کہو گے کھاؤ اللہ کے نام سے, میں اللہ کو نہیں مانتا. چل بابا مت ماننا, کھانا کھا لے. آگے کھانا کھائے, ابراہیم یہ بتلاؤ بھگانے کے بعد بلانے کی امید تھی؟ آپ نے بتلایا کہ میرے اوپر خداوند قدوس نے وہی نازل. اس نے کہا میرے خدا نے مجھ جیسے نالائق کے تم پر وہی اتار دی. کہا وہی اتار دی, اب میں کلمہ پڑھتا ہوں. ایک سو, دو لاکھ, دو لاکھ, اربوں انسان دنیا کے اندر اللہ کو نہیں مانتا, اللہ نے کی روزی بند کی ہے؟ نہیں, آزاد اختیار کیا. دنیا میں کہیں بھی اسلام طاقت کے زور پر نہیں پھیلا, تلوار کے زور پر نہیں پھیلا, ہندوستان کے اندر بھی نہیں پھیلا. یہاں جو پھیلا ہے ساحلی علاقوں میں وہ صحابہ کرام کی ایماندارانہ تجارت دیکھ کر آج جس کا رونا ہے. مسلم بادشاہوں نے حکومت کی ہے انصاف کی بنیاد پر, وہ تو کتابیں چھپنے نہیں دیتے, سرکار سے ریکارڈ غائب کر دیا گیا. ہندوستان کے 500 مندر ہیں جن کو مسلم بادشاہوں نے اوقاف دی ہے. کم سے کم 10 تو میں جانتا ہوں جن کو اورنگزیب عالمگیر نے اوقاف لکھ کر دی ہے, سرکاری ریکارڈ کے اندر موجود ہے. مسلم بادشاہ بھید بھاؤ نہیں کرتے تھے, ان کی فوج میں مسلم بھی فوجی ہوتے تھے, ہندو فوجی ہوتے تھے. کوئی مسلم بادشاہ ایسا نہیں ہے جس کی فوج میں ہندو فوجی نہ رہے ہو اور جس کی کیبنٹ کے اندر ہندو وزیر نہ رہے ہو, اور کوئی ہندو راجہ ہندوستان کے اندر ایسا نہیں گزرا ہے جس کی فوج میں مسلمان فوجی نہ رہے ہو اور کیبنٹ میں مسلمان وزیر نہ رہے ہو. یہ بھید بھاؤ تو چند لوگوں نے اپنے مفاد کی خاطر شروع کیا. تو اصل بات جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی, اس ملک میں اللہ کے نیک بندوں کی خدمات, ان خدمات میں سے ایک سلسلہ ہے خواجہ سید معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے بعد آپ کے خلفاء کا. عام طور پر خواجہ صاحب کی زندگی کے حالات تو بیان ہوتے ہیں لیکن پھر خلفاء کے حالات پر گفتگو کی نوبت نہیں آتی. میں انشاءاللہ خلفاء کے حالات پر بھی گفتگو کروں گا, اشارے بطور اشارے کے کہہ رہا ہوں. اس ملک ہندوستان کے اندر جس گروپ نے, جس جماعت نے, جس طبقے نے انگریز کے خلاف جنگ لڑی ہے وہ سب کے سب چشتی کے. ہمارے اکابی علماء دیوبند, مولانا قاسم نانوتوی, مولانا سید گنگوہی اور ان کے شاگردوں کا سارا سلسلہ سب چشتی ہے. مدارس کا جال پھیلایا ہے چشتی سلسلے کے لوگوں نے, انگریز کے خلاف جنگ لڑی ہے چشتی سلسلے کے لوگوں نے, فن حدیث کی خدمت کا فریضہ انجام دیا ہے چشتی سلسلے کے لوگوں نے. جب انشاءاللہ خلفاء پر گفتگو کی نوبت آئے گی تو گفتگو کی جائے گی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی کہوں گا کہ بزرگوں کا صرف نام لے کے جھگڑا مت کرو. بزرگوں کو خدا مند قدوس نے جو مقبولیت دی تھی اس کے پیچھے ان کی قربانیوں کا دخل تھا. ویسے بنو, نیک بنو, ان کی کتابیں پڑھو. ایک مجلس کے اندر بیٹھا ہوا تھا میں, خواجہ مخدوم بہائی رحمۃ اللہ علیہ کی بمبئی میں آرام فرما رہے ہیں, ان کی باقاعدہ تفسیر ہے تفسیر بہائی. یہ نوائت برادری کے رہنے والے ہیں, اس برادری کے بڑے بڑے علماء آپ کے بھٹکل اور کیرل کے علاقے میں, پوری برادری وہاں آباد ہے کرناٹک میں. ان کے علمی خدمات کو اجاگر کرو, ان کے کارناموں کو یاد کرو, ان کے نام سے بٹوارا مت کرو, جھگڑے مت کرو. اللہ کے نیک بندوں کو مقام ملا ہے قربانی کے نتیجے میں, اور وہ سب, وہ سارے اہل اللہ اپنی کتابوں کے اندر لکھ کر گئے, اپنے شاگردوں کو بتلا کر گئے, وصیت لکھ کر گئے, اتباع شریعت اور اتباع سنت کے بغیر سب بیکار ہے. اگر کسی نے سمجھا ہو کہ شریعت اور ہے, طریقت اور ہے, دین اور ہے, تصوف اور ہے, وہ تصوف کو رسوا کرتا ہے. وہ تصوف انسان جنت میں نہیں لے جائے گا جو شریعت کے خلاف ہو, جو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہو. شیخ سعدی کہتے ہیں, مپندار سعدی کی راہ صفا, تمایاف جس در پئے مصطفیٰ, خلاف پیغمبر کسے رہ گزیر, کی ہرگز بمنزل لقا حد رسی. سادی یاد رکھنا, صفا کا طریقہ, نیکی کا طریقہ, جنت کا طریقہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر نہیں ملنے والا. اور کوئی آدمی منزل کے مخالف چل کر منزل نہیں پہنچا سکتا. تو مسلمانوں, یہ ہندوستان یہ صوفی سنتوں کا دیش ہے, یہ بزرگوں کا دیش. بس ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے, مولانا تصوف کا کہیں تذکرہ قرآن و حدیث میں ہے؟ ذرا آپ سوال سمجھیے گا, کس حد تک محرومی پہنچ چکی ہے. تصوف کا تذکرہ کہیں قرآن و حدیث میں ہے؟ میں نے کہا, انبیاء کرام کی منصبی ذمہ داری کے تعلق سے آپ کو قرآن کی کوئی آیت یاد ہے؟ نبی کیوں بھیجا جاتا ہے؟ کہنے لگے, آپ سنا دیجئے. میں نے کہا, نبی کا کام ہوتا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تو یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم, کیا بنا ہے اس کے؟ تزکیہ نفس. تو قرآن کہہ رہا ہے اب تزکیہ نفس کے لیے طریقہ کار اپنایا جائے گا. مثلا آپ کو ڈاکٹر کے ہاں مریض کو ایڈمٹ کرنا ہے تو آپ گاڑی منگائیں گے, ایمبولنس منگائیں گے, مریض کو رکشے اوپر لے جانے کے لیے اسٹیکر منگائیں گے, جا کر نمبر لگائیں گے, فیس بھریں گے, تب جا کر مریض خاص تک پہنچے گا. ہم کو تو علاج کرانا ہے, ہم سے کیا مطلب کاؤنٹر میں کون بیٹھا ہے, ہم کو ضرورت کیا نمبر لگانے کی, ہم کو ضرورت کیا ایمبولنس لگانے کی, اس سے ہمارا کیا تعلق ہے, ہم کو تو علاج کرنا ہے. اس کے بغیر علاج ہو جائے گا, آپ پر حج فرض ہو گیا, آپ صاحب حیثیت صاحب مال ہیں, آپ پر حج فرض ہو گیا. میں تمہارا بہت چاہتا ہوں حج کرنے جاؤں, جا کر ایئرپورٹ کے باہر گھنٹوں کھڑا رہا, کمبک اندر نہیں لیتا. ارے بھائی ویزا لگے گا, دیکھو وہاں پاور میں آگ لگی, پیچھے دیکھو پاور کاٹ, ٹھیک ہے آپ لوگ بیٹھ لیں, ہوتا ہے شاید سب کے لیے. جس آدمی کو حج کرنا ہے وہ حج کرنے سے پہلے اگر ٹور سے جائے گا ٹور والے کو, حج کمیٹی جائے گا حج کمیٹی والے کو پاسپورٹ حوالے کرے گا, کرے گا. اور پاسپورٹ بنانے کے لیے آپ کو آدھار کارڈ لگے گا, راشن کارڈ لگے گا, تعلیم سرٹیفکیٹ لگے گا, لگے گا. میں تو کہیں نہیں جاؤں گا, وہ کمبخت پاسپورٹ والے تھانے میں جاؤ تو نمبر لگا رکھتے ہیں, بہت پریشان کرتے, دھوپ میں کھڑا رکھتے ہیں, عجیب عجیب سوالات کرتے. میں تمہارا صرف حج کرنا جانتا ہوں, میں تو حج کروں گا. میں اپنی اٹیچی لے کر ایئرپورٹ کے باہر کھڑا رہا, کمبخت مجھ کو اندر جانے نہیں دیتا, تو آپ زندگی بھر کھڑے رہو, اندر نہیں جانے دیتا. کسی بھی کام کے لیے ذرائع اور وسیلے ہوتے ہیں. علم دین سیکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو علم کہاں ملے گا؟ میڈیکل میں کیپسول بن رکھا ہے, کھا کر پانی پی لو. جا کر کسی علم کی درسگاہ میں بیٹھنا ہوگا, علماء کے سامنے بیٹھنا ہوگا, اس نصاب کو پڑھنا ہوگا تو علم حاصل ہوگا. تزکیہ کرنا ہے یزکیہم, تو کہاں ہوگا تزکیہ؟ کسی کیپسول بن رکھا ہے, کھا کر پانی پی لو. وہ اللہ کے نیک بندے جن کی زندگی مطابق شریعت ہے, وہ آپ کو اس کا نظام بتلائیں گے, طریقہ بتلائیں گے, کام بتلائیں گے. آپ اس طریقے پر چلیں گے, ان کی رہبری میں, ان کی نگرانی میں. وہ آپ کو قرآن پاک کی تلاوت کروائیں گے, درود پاک پڑھوائیں گے, استغفار پڑھوائیں گے. اور کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ ایک نوجوان میرے پاس آیا, بولے مولانا بڑی الجھن ہے, رات میں نیند نہیں آتی, عجیب عجیب خواب دکھتے ہیں, مجھ کو شیطان دکھتا ہے, جنات دکھتا ہے. تو جو لوگ بیٹھے وہ ہنسنے لگے. میں نے اس کو قریب بلایا, میں نے کہا وظیفہ کر رہا تھا کیا؟ اب تو کچھ بولتا نہیں. ڈاٹا میں نے اس کو, تم وظیفہ کر رہے تھے؟ ہاں مولانا وظیفہ کر رہا تھا. کسی کو رہبر بنایا تھا؟ نہیں, یہ اسی کا الیکشن ہے, یہ اسی کا الیکشن. ہمارا استاد, ہمارا پیر, ہمارا مرشد ہم کو مقدار بتلائے گا. دوا کی مقدار ہوتی ہے. ایک ڈاکٹر صاحب کو حکیم صاحب نے دوا دی, کتنی دی؟ آدھا چاول, باسمتی کا چاول چھوٹا والا, آدھے چاول کے برابر دوا لینا اور اس کو فلانے ماجون میں رکھ کے کھانا اور آدھا کلو دودھ پینا. اب انہوں نے جوڑا, اس کو میں آدھا چاول کھاتا ہوں تو فائدہ ہوتا ہے, پورا کھاؤں گا ڈبل فائدہ ہوگا. انہوں نے دودھ کے بغیر پورے چاول کی مقدار اٹھا کر کھا لیا, بدن میں اندر باہر چھالے نکل آئے, ان کی موت واقع ہو. الزام ڈاکٹر کو دو گے؟ استاد اور رہبر بنائے بغیر کوئی کام کرو گے تو اس کا انجام وہی ہوگا. اگر کچھ لوگ اپنے طور پر سارا کام کرتے, نہیں ہوتا. لیکن لوگوں نے تصوف کو بدنام کیا. ہائے افسوس, تصوف کو بدنام کیا گیا, تزکیہ نفس کو بدنام کیا گیا, اس کو ایک الگ شعبہ بنا دیا گیا, ایک الگ کام بنا دیا. نہیں نہیں نہیں, ہمارے اکابر وہی مدرسے کے استاد ہوتے تھے, وہی دعوت تبلیغ کا کام کرتے تھے, وہی تزکیہ نفس کیا کرتے تھے, وہی ضرورت پڑنے پر جہاد کرتے تھے, اور وہی اپنے بچوں کی تربیت کے لیے, کفالت کے لیے محنت مزدوری بھی کیا کرتے تھے, وہی کاروبار بھی کرتے تھے, وہی اچھے انسان بھی ہوتے تھے. گروپ نہیں تھا. آج ہو یہ گیا, میں جس کام میں لگا ہوں وہ کام صحیح, باقی کام غلط. اس نے امت کا بیڑا غرق کر دیا. کوئی آدمی سارے کام نہیں کر سکتا. ایک کاروبار کے اندر ایک ہی آدمی کارخانہ بھی چلوا گئے, وہی آدمی مزدور بھی لگا دے، وہی آدمی پگار بھی کرے، اور وہی آدمی اسٹاک بھی ملا دے، اور وہی آدمی ٹاکے کی چالان بھی بنا دے، اور وہی آدمی جا کے بمبئی مارکیٹ دیکھے، نہیں ہوتا حضرت، مر جائے غریب کو، کہیں نہیں ہوتا ایسا. اب جو آدمی مارکیٹ دیکھ رہا ہے اصل تو میں ہوں، وہ کیا بیٹھے پلنگ باتیں کرتا ہے، لوم چلتا رہتا ہے. اب وہ کہتا ہے وہ تو کبک اے سی گاڑی میں گیا، مزہ کیا، چلایا 10 منٹ کام کر دیا، وہ سب کچھ میں ہوں. اصل میں گھر چوپٹ ہو جائے گا. اور جن خاندانوں میں تال میل نہیں ہوتا اور ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش ہوتی ہے، وہ خاندان برباد ہو جاتے ہیں. اور جس خاندان میں جو آج کس کام میں لگا ہے، وہ سوچتا ہے بھائی مجھ کو یہ کام دیا گیا، بھیا وہ کام کر رہے ہیں، ابا وہ کام کر رہے ہیں، چاچا وہ کام کر رہے ہیں، سارے کام اہم ہیں، کوئی غیر اہم نہیں ہے، وہ خاندان پھلتا پھولتا ترقی کرتا ہے. دین کے شعبوں کا وہی حال ہے. سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، آپ کی تعلیمات سے جتنے کام ثابت ہیں وہ سب دین ہیں. اور یہ ہمارے خانقاہی اکابر رحمۃ اللہ، آج ہم نے جن کی قبروں کے اوپر عرس کر لینے کو، ان کے نام پر جھگڑا کر لینے کو دین سمجھا، خدا کے واسطے مسلمانوں اس سے کچھ بھلا نہیں ہونے والا. پیغمبر کی اولاد، پیغمبر کی اولاد اگر پیغمبر کے طریقے کو چھوڑ دے گی تو جہنم میں جائے گی. نوح علیہ السلام کا بیٹا پیغمبر زیادہ تھا لیکن اپنے باپ کی بات نہیں مانا، جہنم میں. ہم جن بزرگوں کا نام لے رہے ہیں اگر ان کے طریقوں پر نہیں چلیں گے، صرف نام لیں گے، تو بیٹے کے لیے باپ کا نام کافی نہ ہوا تو ہمارے لیے کسی بزرگ کا نام کافی کیسے ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی ہم کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے ہفتے یا اگر مناسب ہوا تو اس کے بعد، اس لیے کہ اگلے ہفتے ایک بزرگ کی آمد متوقع ہے، اگر تشریف لے آئے تو میں خود نہ بیان کر کے ان سے بیان کرواؤں گا، آمد طے ہو جائے گی تو وہ بیان کریں گے ورنہ میں بیان کروں گا. اور انشاءاللہ خواجہ صاحب کے خلفاء پر اور اس ملک میں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء کی جو خدمات ہیں، اس پر ایک مرتبہ تفصیلی گفتگو کرنے کی میری بھی خواہش ہے. عوام کو معلوم پڑنا چاہیے کہ ہمارے بزرگوں نے اس ملک کے لیے کیا عظیم قربانیاں انجام دیں.